بخیر کوچولو. شب بخیر کوچولوهای دلبندم. به نام خدای خوب و مهربون سلام به روی ماهتون. بچه بازم آقا کلاقی بعد از مدت ها خبرهای خوب آورده از دو تا برادر گل به اسم آرش و آرتین. آرش اول ابتدایی، آرتین حدود 2 سال و نیمشه. مامانش چقدر دوستش داره، بابا محمد باقر چقدر دوستش دارن. بله، مامان بزرگا، مامان بزرگ شهر بانو، مامان بزرگ حوا. وای، میگن آرش یه دونه است، آرتین یه دونه است. میگن آرش گاهی مواقع با صدای بلند جیغ میکشه. اینو آقا کلاغه میگه. نه آقا کلاغه اشتباه میکنی، دیر میخوابه، سخت میخوابه. نه بابا، نه نه نه، محاله، محاله آرش من به موقع نخوابه. بله، شنیدم که با آرتین بازی میکنه، حتی زمانی که مامانش میخواد بخوابه با داداشش بازی میکنه تا مادر استراحت بکنه. عمه آسیه، خاله نسرین، دایی علی چقدر دوستش دارن. خب منم عمه مریمشونم روی ماهشونو میبوسم و انشالله آقا کلاقه فردا که میاد خبرای خیلی خیلی عالی میاره. بله، خب بچه ها گوش بدین به قصه امشبمون که اسمش هست خرسک بیخوابه. خب قرار شد چه قصه‌ای بگیم؟ خرسکی که خواب دوست نداره. توی یه جنگل سرسبز یه بچه خرس کوچولو بود که اسمش خرسک بود. با مامان و باباش توی یه غار بزرگ زندگی میکرد. بچه خرسک بچه خرس خیلی باهوشی بود. اون حتی شبا وقتی همه حیوانات جنگل خواب بودنم دست از بازیگوشی و ورجه ورجه کردن بر نمی‌داشت. هرچی هم مامان و بابای صداش میکردن و بهش میگفتن خرسک بیا بگیر بخواب، سر و صدا نکن، شب مردم میخوان استراحت بکنن، فایده ای نداشت. خرسک هر شب تا نزدیکی های صبح بیدار میموند، بازی میکرد. موقع بازی کردنم گاهی انقدر سر و صدا را مینداخت که نمیذاشت بقیه هم بخوابن. یه شب که قرار بود خرسک و مامان و باباش فرداش صبح خیلی زود از خواب بیدار بشن و با هم به یه جنگل دیگه سفر کنن، هرچی مامان و بابای خرسک بهش گفتن بچه جون دیر شده، زود بگیر بخواب، صبح زود باید بیدار بشیم، وگرنه از قطار آقا زرافه که صبح زود حرکت میکنه جا میمونیم. اما عزیزای من، خرسک اهمیت نداد که نداد. مامان و بابای خرسک اون شب خیلی خسته بودن، خیلی خوابشون می اومد، اونا همش همیازه می کشیدن ولی نمی تونستن بخواب. بله، از سر و صدای بچه شون. صبح زود وقتی ساعت شروع کرد به زنگ زدن، نه خرسک متوجه صدای زنگ شد نه مامان و باباش. اون روز چند بارم همبازی های خرسک یعنی خرگوشک و بچه میمون اومدن که با خرسک برن بازی کنن، ولی هرچی خرسک رو صدا زدن، حتی فریاد زدن، بله خرسک بیدار نشد. نزدیکی های زور بود که مامان خرسک خمیازه کشید و آروم آروم چشماشو باز کرد. مامان خرسک تا چشمشو باز کرد، وای، نگاهش افتاد به ساعت روی میز. بعد با صدای بلند گفت وای، از قطار جا موندیم. با صدای مامان بابا خرسکم از جا پرید و پی برد که از قطار آقا زرافه جا موندن. دیگه نمیتونن برن خونه خاله خرسی. شروع کرد به گریه کردن. اون روز خرسک هم به خودش هم به مامان و باباش قول داد که دیگه شبا دیر نخوابه تا بتونه روزا صبح زود از خواب بیدار بشه و به همه کاراش برسه. خب عزیزای دلم، اینم از قصه خواب خرسک ما که بالاخره قول داد به موقع بخوابه، دیگران رو اذیت نکنه. امیدوارم شما هم به موقع میخوابین. باریکالله، سحرخیزین، صبح زود بیدار میشین که به همه کاراتون برسین. بله، آقا کلاقه گفته بود که آرش جون یه خورده مثل که بله دیر و سخت میخوابه، ولی امیدوارم از این به بعد به موقع بخوابه تا به موقعم بتونه بیدار بشه. آفرین به آرش، آفرین به آرتین و آفرین به همه شما عزیزای دلبندم. خب انشالله مدرسه خیلی بهتون خوش بگذره. خداحافظ تا فرداش. Thank you.